المسیحو هرگز بد نگنی عیب نگنی حضرت مسیح علیہ الصلاة والسلام ان یکونا دا چشیع عبد للہ بندگی کون کے اللہ لرا وللملائکت المقربون او نفرشتی چیغنیز دیدی اللہ تا فمرتبہ درجہ و منزلکی ومن یستنکف او حرغ چاچ بدو گنلا او عیب او گنلو عن عبادتی ہی بندگیری او عبادت دا اللہ ویستکبر او لویو کازان لویو گنلو فَسَيَحْشُرُهُمْ زَرْدِ چِرَاجَمُ بَكِ دُوِي اللَّهِ إِلَيْهِ یعنی خپل میدان محشر طرف تا زان طرف تا جمعیعات ٹھولو لرا بدی آیات مبارکہ کی اللہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت و دا بندگیری ذکر کئی اور روح المانی ذکر کری وی وجد دا نزول دا آیات مبارکہ دعویٰ چی وفد دا نجران راغلیو نبی علیہ السلام دا نو دی نبی علیہ السلام تا فرمائی لیو ویت زمونگ دا دی خدایانو عیبو لی بیانے زمونگ دا صاحب عیبو لی بیانے نبی علیہ السلام ورطوی من صاحبکم ستاسو صاحب سوک دے عیسیٰ علیہ السلام ویما دا غبارک سوی لی قالوا دیوی تقول انه عبد الله ورسوله نبی علیہ السلام تیوی توی چی غد اللہ بند دے و دا اللہ رسول لے او حالان کی دی ظالمان و قورت دا اللہ بند و رسول نوی بلکہ ابن اللہ ورتوی الہ ورتوی او ثالث و ثلاثے ورتوی نو دیوی دا عیسیٰ علیہ السلام بارک عیب دے نو دا آیاتنا اللہ رب العزت رولے گل اللہ فرمائی لن یستنکف المسیح ہرگز عیب نگنی بد نگنی حضرت مسیح علیہ السلام او استنکاف ستوئی نو روح المانی ذکر کری یا خدا ماخوذ دے من نکفت الدمع اذا نحیته وی لکر سڑی پا مخو تنجیبان خولی وی او خولی و چکی نو نکف دغی اچولو توئی لکه حدیث کی راغلی ما ينکف العرق عن جبینه نو دا بیا په معنا د ينقطع عود لن یستنکف المسیح هرگز بندی گنا حضرت مسیح علیہ السلام دارنگ یاد ده من النکف نکف عیب توئی لکه عرب وی ما علیه فی هذا الامر نکف یعنی ما علیه فی هذا الامر عیب دیو جن علماء مانا کری لن یستنکف المسیح لن یمتنع المسیح هرگز منکی گنا حضرت مسیح علیہ السلام ولن یتنزہ من العبودیہ ولن ینقطع عنها ولن یعیبها نو دا لن یستنکف دغا ماناگانی وی لن ینقطع لن یمتنع او لن یعیبا لن یستنکف المسیح هرگز عیب نگنی حضرت مسیح علیہ السلام بد نگنی حضرت مسیح علیہ السلام ان یکون عبد للہ دا چشی دی اغا بندگی کو ان کے خاص اللہ تا ذکر نسوارا ویلو چی داد آغا عیب دیل عیاض باللہ و مزمتی دے چی توی دا اللہ بند دے آلان کن انبیاء علیہ السلام او دا آم مومنان الوی فضیلت دادے چی غید اللہ بندگان دی لکن نبی علیہ السلام بارا کی خاص خاص مقاماتو کی وی سبحان اللذی اسرا بعبده و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا او تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده نو دا عبدیت دا انبیاء علیہ السلام لوی مقام دے لن یستنکف المسیح ہرگز بد نگنی حضرت مسیح علیہ السلام ان یکون عبد للہ دا چیشی بندہ یعنی بندگی کونکے للہ اللہ لرا وللملائکت المقربون او نفرشتی مقربی دا اللہ دا بندگی ریو دا عبادتنا بدنگڑی علماء کرام دیدے کی یو اشکال ذکر کرے چی ہمیشہ دا پارا ترقی دا ادنان اعلا تکی گی نمخ کی ذکر دی عیسیٰ علیہ السلام کو بیا اور پسی ہوئی وللملائکت المقربون ندین خو معلومی گی دا چی لکا ملائک دا انبیاء علیہ السلام نوچت وی ذکر ترقی دا ادناشی نا اعلا لکی و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندگیری بد نگڑی نو ملائک بد نگڑی ذکر ترقی دا اعلا نا ادنا نا نکی گی او خبر رکی بلکہ ترقی دا ادنا نا اعلا لکی گی پہ او خبر رکی حالان کی جمہور اہل سنت وی چدا انبیاء علیہ السلام مرتبہ او درجد ملائک نوچت دا نو علماء کرامو د دې مختلف جوابونه کړی روح المانی او نور مفسرینو اصل کې نسواراو چې عیسی علیه السلام د عبدیت نه انکار کولو چې دا بنده نه دی بلکې الیاذ بالله دا معبود دی مددگار دی او الیاذ بالله دا الله زوی دی دا الله سره شریک دی ناغي وچون کې د دنه کارونه داسې سرګن شي چې هغه خارق العادت کارونه دی لکه پړون لا سراکا کې روغ رمټ بشو دارنګې د چابه ابرس مرض او سیدنا عیسی علیه السلام پلاس مبارک راغ کو ناغا الله خکو لګور د خارق العادت کارونه د ملائکو نډیر سرګندی دلته وای کدی عیسی علیه السلام نه ناشنا ناشنا کارونه سرګن شي نواغه د دین په عبدیت او بندګیری باندې او ځینې بیا هم د الله بند دي لکه ملائکه نو سوره ناشنا کارونه سرګندی خارق العادت کارونه باندې الله ملائکه مقرر کړی لکه د ملائکه ناشنا ناشنا د عادت نه خلاف کارونه سرګندیږي لکه یو سات کې اسمان ته کوزیدل او راختل نوې پدی خارق العادت نه ملائکه د الله د عبدیت او بندګیری نوځي او دارنگین حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا عبدیتو دا بندگیرے نوز دویم جواب علماء دا سکڑے چه نسواراو داوی چی چونکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا والد نا پیدا دے او دا سی خسوک کی دے نشی نو دا دا دی نخدا چی العیاذ باللہ دا عبد ندے بلکہ الہ دے ابن اللہ دے نو قرآن پاک ورتا دا ادنانا اعلا ترقیو کا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر د پلار پیدا نو د ملائکو خو نو مورشتا او نه پلارشتا نو کو ملائک نی مورشتا او نه پلارشتا او د الله په قدرت باندې د نور نه الله پیدا کړی ملائک نو نی پلارشتا او نه مورشتا نو کا غی د عبدیت نو زینا نو عیسیٰ علیہ السلام هم د عبدیت او بندګری نو زینا لکه مخکې تیر شو الله و ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثال دا اللہ پنیز دا آدم علیہ السلام بولتے دے آدم علیہ السلام اللہ بغیر دا پلار و مور نا دا خار و نا پخپل قدرت پیدا کرو نو کدا آغا نا پلار شتا و نا مور شتا و آغا معبود و الہ ندے نو دی عیسیٰ علیہ السلام کو والد و والد نو ناغا پدیبانی دا عبدیت نوزینا او درم روح المانی دا قول ذکر کرے چی دا اول الملائکت المقربون کی دا نور مشرکان رد کئی لکه ځنې مشرکانو عیسی علیه السلام الہ او معبود جوړ کړو او هغه ته رکوع سجده کولا غیبان فوق الاسباب حاجتونو کې را مدد کولو نو ځنې مشرکانو ملائک د الله سره شریک ګرځول الله وای ک اینه سوار او تاسو مشرکان یې نو تاسو عقیدم غلطه ده عیسی علیه السلام د الله بنده ده او اے مشرکانو ک تاسو ملائک ته بنات الله وای او دا اللہ سره شریک ګرځوي نو ملائک دای د دې خبره نه انکار نه کوي بلکې دا دای فخر دی چې هغه دا الله بندگی کوونکی دی نو دا درې جوابونه د دغه اشکال لپاره ذکرو لای استن کی فل مسیح او درې واړه جوابونه امام روح المانی ذکر کړی لای استن کی فل مسیح هرگز بد نگڑی حضرت مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا للہ دا چشی اغا بندگی کون کے اللہ تا وللملائکت المقربون او نفرشتی المقربون چنیز دی دی اللہ تا پا مرتبی او درجی کی ومن یستنکف او هر غچا چه بدو گنل عن عبادتی ہی دا بندگی ری دا اللہ نا دا اللہ بندگی ری بدو گنل ویستکبر او زان الویو گنلو فسیحشرهم زرد چی جمع بکی دوی اللہ الیہ زان تا یعنی میدان محشر تا جمیعن ٹولو تا نو بیا بتی اللہ تا پوس کئی جی تو خو زما بندوی نو دا بندگی ری زما دے ولی بدو گنل او تو خو زما بندوی نو تا دا الوهیت داوی ولی کولی او جہنم تا بے وردن نکی زرد چی جمع بکی دوی اللہ الیہ زان طرف تا یعنی میدان محشر طرف تا جمیعن طولو لرا نو هر نبی هر ولی هر یو فرشتا دا رب العالمین دا بندگی رینا انکار نکی بلکہ طول اقرار کئی چی مونگ دا رب العالمین سی بندگانیو لکر آروان دی اللہ سورہ مریم کی وی وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ندی ټول هغه چې دی پاسمانو نو زمکو کې مگر ټول با رحمان تا د بندګی ری او د عبدیت په شکل کې راش او چا که د رب العالمین د بندګی ری نه انکار وکړو چې الله می معبود نه دی او په خپل وی چې زه معبود یم نو الله وی ومن یقل منهم انی اله فذالک نزیه جهنم سوره انبیاء کې وایي هر هغه چا چې د الله د بندګی رین انکار وکوي وی چې زیلاه او زما عبود نو الله وی زرد چې جهنم ته به ذلیل او رسوا وردل نک فسیحشرهم الیه جميعا زرد چې جمع بکی دوی الله الیه ځان طرف ته میدان محشر طرف ته جميعا تولتا فام الذین فسر چا کسان دی آمنو چه غی ایمان روڑه اے چه کلا اللہ ترا جمشین دو قسم خلق بی او دو دوارا قسم خلقو بدلی ذکر کئی فا اما الذین آمنو پس هر چه حقا کسان دی چه ایمان روڑه وعمل الصالحات عملو نیکلی دی نیک فیوفیهم اجورهم نو پورا بور کی اغوی تا اللہ اجورهم بدلی داغوی داغی اجرونا داو پورا پورا ور کی وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او زیاد و ورط ورکی من فضلِهِ دخبل محربانینا اغا زیاد دا محربانینا سدے اللہ رب العزت دے دا اعمالو بدلی بسیوا سیوا ورکی وَيَزِيدُهُمْ او زیاد و ورکی دویتا من فضلِهِ دخبل محربانینا روح المعنی لکلی زیادت من فضلِهِ دادے بتضعیف اجورهم اضعافا مضاعفا اے یو یو نیکی بو ورتا یو پلس یو پو سوا یو پسوار لس سوا یو پلکونو کروڑونو بدلکی او یزیدو من فضلی دا مانام دا دا سے بدلی بو ورکی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چا بسترگو لدلی نی و گناہ ری دلی ندی او زړه کې هغه نقشې تیرې شوې نه دي او د ابن مسعود رضی الله عنه نا یو روایت دی دی کې ابن کثیر او روح المانی ذکر کړي ا ابن کثیر ویلی او روح المانی ویلی چې مرفوعا دا حدیث ضعیف دی او که موقوفا شینو خبره درسته ده چې و یزید من فضلی سره الشفاعه فی من وجبت لهم النار ممن صنع الیہم المعروف فی الدنیا ویزید من فضله دارے چی دی مومنان و کاملان و تبا اللہ و ایتا سلما شفارس در کو دی چی دنیا کی تاو سرچا سخے گڑا کڑی نو دی شفارس کوئی نو دا مومنان بگوری چی دنیا کی سخے گڑا دی سرچا کڑی او آغای دا گناہن دا وجہ نور کی دی اگر چی دی مومنان نو دا مومنان بندگی او دا اللہ عبادت او عبدیت بد گنلو واستكبروا زانن لوی غنلو فيعذبهم نو عذاب بور کی غویتا عذابا علیما عذاب دردناک ولا یجدون او ابنمو یغی لهم دخل زانن دپارا من دون الله ما سوا د الله نا ولین سوگ دوس چگنی اغا دوست بے پکار راشی او دا اغا دا دوستی دا وجن دا اور نبروزی ولا نسویرا او نب ممیدئی ما سیوا دا اللہ نسو کم دادی چگنی دا دای مدت و نصرت بو کی او دای با دا اغا دا مدت و نصرت دا وجن دا جہنم دا اور نرابارش یا ایوہ الناسو اے خلقو چکل معاملہ دا سدا چی ایمان والاو تا دغا بدلی ملاوی گی او چکم خلق دا اللہ بندگیری بدگنی نو دا آغای دا پاردا سزاگانی دی نو اللہ و یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءکم برحانن بیشکر آغلے دی تاسو تا برحانن دلیل من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا دلیل راغلے دی او دلیل نمراد دی کسی شے دی قرآن پاک دی راغلے دی تاسو تا برحانن من ربکم دلیل ستاسو در رب دے طرفنا برهان وی دی دے کی یا خو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او غیتے برهان زکو ہوئے چی دا اللہ حبیب سر اللہ دیر معجزات را لیگلو چی اغا معجزات دائی دا صداقت او دا حقانیت علامہ وا او چاویلی چه ده برهان نمراد دیده کسی شه ده اغا دین حق ده اے خلقو قد جاءکم برهانن بیشک راغلے ده تاسو تا برهانن دلیل چه اغا نبی علیہ السلام ده من ربکم ستاسو در رب ده طرفنا وانزلنا اور آنازل کرده ده مونگا الیکم تاسو تا نورم مبینا رناخ کارا ده نورم مبین نمراد قرآن پاک ده اللہ قرآن پاک توئی نوری مبین وانزلنا اور آنازل کڑے دے مونگا الیکم تاسو تا نورم مبینا رناخ کارا قرآن پاک تا گورا نور وئی او مبین مانا یعنی حق سرگند ان کے دے قرآن پاک حق سرگندئی باطل سرگندئی او دادر توئی چی حق پس روان شاہ او باطل سرگندئی وئی باطل پس مزا او قرآن پاک تا اللہ نور ویلی دا په غنو سورتونو کې لکه ګورې سورې اعراف کې نهمه پارا کې سورې اعراف ګورئ آیات یوصل او و پنځوستم نمبر آیات ګورئ وګد آیات ته داږي اخر ګورئ یوصل و پنځوستم نمبر آیات ته نهمه پارا سورې اعراف داږي اخر ایسو ګورئ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون فالذین هاکسان آمنوا به چیمان روڑے دے به پدغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعزروه او تعظیم و عزت کړه دې دغه پیغمبر و نصروه او امداد کړه دې داغ وتبع النور الذي او روان شوی دې د درنا کتاب هغه پسې انزل ماهو چرا نازل کړه شوی دې هغه کتاب دغه پیغمبر سرا اولئک هم المفلحون دغه صفاتون وعلى خلق هم المفلحون هم دوی دی کامیاب نو اللہ خپل کتاب تا پا قرآن کی بار بار نور ویلی دی دلتا موئی وانزلنا الیکم نورم مبینا اورا نازل کردے مونگا تاسو تا نورم مبینا رناخ کارا فا اما الذین آمنوا ارچی آغا کسان دی چیمان روڑے دے باللہ پا اللہ واعتصموا به او منګولی لګولی دی به په دین د الله د الله په کتاب د الله په دینی منګولی لګولی فسيدخلهم زرد چور دنه وکي دی دا الله په کتاب چې چا الله باندې ایمان روړي او دا الله په کتاب منګولې لګولې دي نظر دې چې وردن نو کی دوی واعتصموا به او منګولې لګولې دي به په دغه کتاب د الله یا منګولې لګولې دي به په دغه الله یعنی په دین د الله فسيدخلهم زرد چور دنب کی دوی فی رحمت منہو پا رحمت کے دخول طرفنا رحمت نا مراد دے دے کی یا لوی ثواب دے یا تے مراد جنت تے وفضل نو پا مہربانائی کی او فضل دے جنت نا سیوائی نور و انعامات توئی ویہدیہم او ہدایت بو کی دوی تیلے ہی دزان طرفتا صراط مستقیم دلار نیغی دنیغ لار طرف تبورت ہدایتو کی ورسو قرآن پس روان شو نسو فیدی ذکر کی پالے ایمان راڑو دا اللہ پا دینی منگولی و لگولی اللہ بے زردے چپ رحمت کی بے وردن کی رحمت سر جنت تے وفضل نو پا محربانائی کی نور سوائی بدلی بور کی او ہدایت بو کی دوی تیلے ہزان طرفتا صراط و مستقیما دلار نیغی دارستو آیات مبارک لکا مخ کی ابتداء سورت کی ترشیو نو دغشان دیدے کم دخولتا فرق داؤ علتے دا کلالا ذکر کرو خدا غد ناسا کو رونو دا میراس بیان کرو او دلتا دا کلالا ذکر کئی او دا غد سکو رونو د میراث بیان کړي یستفتونک تپوس کوي تا نا قل الله ورتوایا الله یفتیکم فل کلالا حکم در کوي تاسو تپ بارد کلال کی کلالا هغه سړی او هغه زنانه ته وي چې هغه مرشي او نه اصول وی نه فروع وی بلار مور نشتا نیا نکدا سی په بره سوک نشتا اوقات بچی نشتا نوسی کڑ وسی نشتا نو کلالا غچا توئی نی برا سوکشتا و نیکت سوکشتا کرون خوین دیوی نو پدی بانی دے دی میرات توب نو زینا پختو کی ورط میرات وئی قل اللہ یفتیکم فی الکلالا ورطو آیا اللہ حکم در کوی تاسو تپ بارد میرات کی که میرات زنانا داو که میرات سڑے دے این امرؤن کچریو سڑےو حلق چیغ وفات شو لیس لہو ولدن او نو داغ دا پارا اولاد او نور نصوص سردہ خبرم ثابت دا چپلار او مور امنو ولہو دا دغی میرات سڑی دا پارا اختن خوروا فلہا نو دغی خور دا پارا نصف ما ترک نیمبئی پاغ مال کی ترک چې دغ میرات مرشی او پری خیرے د خور به د په مال کی نیم برخی اوس که چره دغ خوری میرات دا عمر شوا او میراث سی رو روڑی وهو او دغ رور یرثها میراث بوڑی د دغ خور میرات نا طول میراث بوڑی الم یکلها ولد کچره نو د دغ خور د پارا اولاد دے با دا خور طول میراس وڑی او که دے مرشون خور با تینی موڑی فا انکانت اثنتینی کچری وی دو خوین دی فلهم الثلثانی نو دا اید پار بای دو درمی مال با دری زائشی یا بشپک زائشی نو سلوری سید دی دی او دو باقی دا نورو وارسانو فلهم الثلثانی دیتا با دو درمی وی مما پاغ مال کی ترکا چی دغی میت پریخ دے و انکارو اخوتن او کچری ورون خوین دی رجالا و نساء النارنا و زنانا فلذکری نو دپارد نارنا مثل حظو الانسین و مثل دبرخ ددو زنانا و بی یبین اللہ لکم بیان کوی اللہ تاسو تدخل احکاماتو ان تدلو اے لی اللہ تدلو دا چھ گمراہان نشئی اللہ در تدیر پار بیان کئی چھ بیلار نشئی گمراہان نشئی واللہ بکل شئین علیم الله په هر یو شی پوه دی والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی پوه دی بیا ګورئ سر او دې ته ګور آیت السیف هم وای دا په وڑی کې نازل شوی نه دی ته وای آیت السیف سیف وڑی ته وای بای صحابونه ته کو شوی چې د کلاله بارا کې څه حکم دی وی بس آیت السیف کی تفصیل لیکل آیت السیف ورته ځکه وای چې دا نازل شوی دی په وڑی کې وڑی کې نازل شوی لکه بخاری شریف او نورو کې راغلی دی ته وای آیت السیف یعنی هغه آیات چې په وڑی کې نازل شوی بیا ګورئ سر لَيَسْتَن كِفَل مَسِيحُ هَرگِز بَد نګړی عیب نګړی مسیح علیہ السلام ایَکُونَ دَا چِشِیَا عَبْدًا لِلَّهِ بندگی کوونکی الله تا وَلَل مَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ او فرشتي چې نزدې دی الله تا مرتبه او منزلې کې وګراغه اشکال او داغه دری جوابونه چې درته یاد دي چه ترقی خود آدنان آلا لکی او داغی دری جوابو نبیا ومن یستنکف او هرغ چاچ بدو گنلان عبادتی ہی بندگیری دا اللہ دا اللہ عبادتو بندگیری بدو گنلا ویستکبر اوزان الویو گنلو لویو کا فسیحشرهم الیه جمیعا نظر دے چرا جمع بکی دوی اللہ الیہ زان طرف تا میدان محشر تا جمیعن طول نبیا فی سلب قیداغ فی سلی تفصیل سرے فا اما اللذین آمنو پس ہر چی آگا کسان دی چی ایمان روڑے و مومنانو وعمل الصالحات وعمل نیکڑی و نیک فیوفیہم اجورہم پورا بور کی دوی تا جرند دوی وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او زیاد بور کی دوی تا دخپل محربانینا او دیکھ غدر اقوالو چی وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ نَسَ مُرَادُ زیاد بور تور کی دخپل محربانینا اللهم اجعلنا منهم وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا او هر چی آغا کسان دی چی آغای استنکفو بدے گنلے و بند گرید اللہ واستكبروا او زانو نے لوی گنلیو فیعذبهم عذابا الیما نو عذاب بور تور کی عذابا الیما عذاب دردناک ولا یجدون لهم او بن ممیدی لهم نخبل زانو نفارا من دون اللہ ما سواد اللہ نولیا سوک دوست ولا نصیرا او نسوک امدادی یا ایها الناس خلق قد جاءكم برهان بشکر اغلی د تاسو ته دلیل من ربکم استاسو د رب طرفنا او برهان سد سید الکائنات صلی الله علیه وسلم او هغه معجزات وانزلنا اور نازل کړه د موږ الیکم تاسو ته نورن رنا مبینا چې حق سرګندون کې دا چې قران دی فاما الذين فسر جاء كسان دي امنوا بالله چیمان روڑے دے پالا واعتصموا به من گلی لگولی دی پدغ دین دا اللہ فسیدخلهم زرد چور دنب کی دوی فی رحمت منہو و مہربانی کی دخبل طرف نچی جنت تے و فضل او پغور والی و مہربانی کی او فضل در رحمت نے علاوہ زیادت نعمتو ندی زیادی ويهديهم او هدايت بو کی دوی ته اله زان طرف تا صراط مستقيما دلارني وي يستفتونك تقوس کوي پختنه کوي تا نه حبيب قل الله ارتوا يا الله يفتيكم في الكلالا حكم در کوي تاسو لپاره بارد میراث کې ان امرؤن کے او سڑے او حلق وفات شو لیس لہو ولدن نو داغد پارا اولاد او نی والدینو ولہو اختن و داغد پارا خوروا او دا خور کپلار او مور کی شریکہ دا نو می دا حکم دے او کتش پپلار کی شریکہ دا او موری جدا دا نو می دا حکم دے او حاغ مو اغا خور چی پا مور کی شریکہ یو پلارانی جدای داغی حکم دا دی صورت پا ابتدا کی تیر شوئے فلاحانو د دغه خور د پارا نصف ما ترک نیمبئی پاغت مال کی چې دغه میت فریخه وهوا او د غرور یری سوها ټول میراث بوړي دغه خور میراثنا الا یکلها ولد کچرنو دغه خور د پار اولاد فین کان تسنتین کچریوی دوخوینلی فلهم الثلثان نو دای د پار بدو درمیوی مما ترک په هغه مال کې چې دغه میت پریخه وی وین کانو کچریو اخوتن رونا خویند رجالن سڑی و نسان و زنانا فلی الذکرن دو پارد نارینا مثل حظ الانسین و مثل دیسی و دبرخ دو زنانو بی یبین اللہ لکم بیان کوی اللہ تاسو تان تضویلو.